او خزی جدا کری وی چه خاون خلط نیزدی نشینو و ماشون با دا کم زینه پیدا کیگی نو خواندان او خزی بیلی کری وی تاس با نیو زی کیگی بیو بلتارو پریخ دل بین و ابراهیم علیہ السلام نمرود تا دیر قریب و نیزدی او آد ابراهیم علیہ السلام پلار آزر نمرود تا نیزدی او نو اغا دا بادشاہ خکار لطلی او او سکاری پیخ شو نو دا آزر بنی اعتمادو که چه واپس ورشا و دا کلی کی دا کارو کا بیا زر برازی او کور تا بنزی مگر دے کور تا ور آگئے او بی بی سر یوزے شو و بیار آگئے او بادشاہ خودی خبر دام تول بکواس دے خرافات دی اسرائیلیات دی او آغا حامل شوا او ملاسب زوتی او باز کمزور تفاصیلو لکلی دی او دے زوتی یا جد پا حاشیہ کی لکلی وی کمزوری تفاصیل اور خواہ دی دنیا کی پا فارسے کی ہوں گی یا پختوں کی ہوں گی اور خا مضبوط تفاصیل ہوں گی پختوں کی فارسے کی نہ کہ فرق پکار دے ابن جریر خدا مخکنے طریقہ نقل کرے گا دا دیما خبر ہے ابن جریر کہ مالی دل نہ رب نور کتابوں کی بھائی خدا اس اسرائیلی بکواسات کی بزے پریدا دماغ انہیں اباسا آیتوں سے معنی دا البتہ دی آیتنو پا تفسیر کی عقیسی نا قطع نظر عقیسی کو اسرائیلیات دی آگئی نا قطع نظر دی آیاتو پا تفسیر کی دو نقطہ نظر دی دی مفسرینو سلفا و خلفا قدیما و جدیدا دی اہل حق و مفسرینو یادو ما غلطم نا دی ابن جریر نقطہ نظر دادا ابن جریر کہ دا مناظرہ مجلس نہ ہو بلکہ دا مقام دا غور و فکر ہو مقام نظر ہو مقام مناظرہ نوا ابن جریر دیلا ترجیح ور کرے گا اور آغا بل قول نقل کرے دے خود دیلا ترجیح ابن جریر نہ دا ور کرے دیلا ور کرے دا چدا مقام غور و فکر ہو مناظرہ مباحثہ نوا زان لے غور و فکر کو دا اللہ دا قدرت مبارکی غور و فکر کئی نو غور و فکر خلیر خشے دے مطالعہ قدرت خلیر خشے دے او حاضا ربی استفامنی وی یا بزام ہن وی آیا دا زمان رب دے یا زمان دا قوم پا گمان خدا زمان رب دے اگر کہ قوم سر بحث نو زان لے غور کو فکری کو نو پاغی حاضا ربی چی سسوال راضی نو داغی خو جواب تا تخکارکو نور اغا قوم سرا مناظری کری دی مباحثی کری دی دعوتی ور کرے دی خو اغا پا نور مقاماتو کی داغی بیان شوے دی ابن جریر وائی دیلی ترجیح ور کرے دا چی دا مقام دا مناظری نو دا مقام دا خپل غور و فکر رو غور و فکر یہ کہو نو یقین خوی دمخ کی نومو خو یقین خم مضبوط شو چی اللہ یو دے اور نورس بوگ میں سٹوری اس نشی کولے دامی ولی وی چی یقین دمخ کی نو خو جی غور و فکر یہ اکن یقین نور مضبوط شو دامی ذکا ہوئی چلتا نور آیتونا دی چی اغا آیاتونا او احادیث دی اغینا ثابتی گی چه پیغمبر دا پیغمبرے نمخ کی ہم یو لمحہ پیدا سے تیرا شوی ندا چه دا توحید پا بارا کی دا غزل کی ترددو او تزبزبو او شک پیدا شی دا سی کس اللہ نا پیغمبر کئی دا سی پیغمبر کئی چه دا اول سر نا اگر رب پی جند لے پدی نور دلائل روی خبری پا یوزے خو نبیانی آغا دلائلو پرنا کی مانا دادا چی یقین زیاد شی اپاتشو دا چی غور و فکر دا غور و فکر خو دیر خشے دے اخو پیغمبران غیر پیغمبرانو نا زیاد فکر کئی پا کائنات کے اور نور خلق دمنا زیاد غور و فکر نکئی چی سمرہ پیغمبران کئی نو آخو دا پیغمبرے سر منافات ندری اخو عین تقاضای نبوت نے چی غور و فکر کئی غور و فکر خوش عیب نہ دے که سره وی چې د ولی غور او فکر کو دا خو کمال ده. او هاذا ربی لا اعتقادا نو استفهامنو یا بزامکمو خدا چې مناظره نو ځان له یو ځای ناستو غور او فکر کو دا نه دی ویلی چې د غار کې 15 کاله ناستو او بیا راووتو نو غور یې شروع کو څنګه چې هغه قصه وایي هغه قصه کو اسرائیلی روایت دی او خرافات نه په یو ځای کې به ناستو او سوچ یې کو. دا نقطه نظر د ابن جریر دا او دا نقطه نظر هم محتمل دا غیر محتمل نه دا او په دې هم اعتراض نه راځي او دا محمل د دې آیتونو ام ګرځېدی شي احتمال لري چې کوم له ترجیح ابن جریر طبری ورکړی. مولانا مودودی رحمه الله هم د ابن جریر حواله خو هغه نه ده ورکړی خو هغه هم د دې عمده توجیه کړی دا چې دا مقام د نظر و دا مقام د مناظرې نه و. ځان له غور او فکر کو د الله په قدرت په نښو کې نو یقین لا مضبوط شو چې ارسه خدای کوي. او په دې سلسله کې تفهیم القرآن کې اول کیسه عبارت و داغی مفهوم صحیح ہو خو آغا مهم ہو مهم دیتا وی جد سری مراد معنی مطلب مقصد عقیدہ بالکل صحیح وی خو الفاظ دا قلم نا یا دا جب نا دا سی اوزی جد آغی نا غلط معنی هم اغسطے شی مهم دا غلطے وی دیتا الفاظ مهم وی دا الفاظ مهم نزان ساتل پکار دی خو کسوک الفاظ مهم نزان او نسات لشی نو گمراکی کی پینا لگا چی گمراکی کی پا عقیدہ باندی او دلی گر مثالو نا دی نو اغا عبارت ابتدا کی مهم لفظو نو اغا بیاو تا توجہ چاور کرشوا نو اغا الفاظ مولانا بیا لر اکرل او دا اغا پزے نور الفاظ ذکر کرل چاگے کی دا ایہامم نرازی بس ام اغا تحقیق دا جکم ابن جریر ترجیح ورکرل. یو مولا صاحب ہوئی مولیان صاحبان خلی گیا ہی چی مولانا مودودی خویلی دی چی ابراہیم علیہ السلام شرک کرے دے نزدی جملی دا آوری دو سڑا پسری بنی یرا راشی ذکر چی دینا زیاد ناکارا خبر منو رسی پا حق دا پیغمبر تا دا خود کفر خبر اگر چی پیغمبر تا نسبت شرک کئی خل کافر شو بچا تا پتا نئی ناغبوی توبہ نو نجدی بنا رازی چی دیکھ ہوئی چی ابراہیم اسلام شرک کرد نمائی کم زیده تراؤڑا آگا گورو زیده وی آغا دین مخکنی ایڈیشن کے لیے کرے ہو اب تو خبر ہوں چمک ایڈیشن کے ہو آغا الفاظ مهم ہوں عقیدہ دانا وقت الفاظ مهم ہوں آغا نا وہم دا غلط معنی کے دیش ہو آغا لری کری ہو خی کری ہو چی لری کری ہو مهم الفاظ خو پر خدل پکار دیکن نماوی چې مخکې ایڈیشن کی وو او هغه هغه الفاظ لرې کړل نو ته بیا اوس اعتراض ولې کوې؟ دا خو صفت کول پکار دی تعالی چې مخکې د هغه په کتاب کې یو داسې خبره ولیکلی شوه چې هغه غلطه وه او دی په غلطه پوه شو نو هغه بیا آئندہ ایڈیشن کې لرې کړل نو دا خو دا سړی قابل د صفت ګرځي بیا چې په غلطه کې لکېږي نه بلکې راګرځي او اصلاح یې کوي او ته بیا اوس هم اعتراض کوي چه مخ کے ایڈیشن کے ہوا اسے لرے کو میں اعتراض والے کئی صفت یہ ہوکا کہ یہ خطا خبر تشوی ہوا خود یہ پوشن واپس سو لا خبر کوا صفت کوا اور تو خود اعتراض پر طور بنے کئی امان جواب غواری معلومی کی دا جستا غرض صرف دا غص پکول دی اور عوامو کی بدنامول دی حق معلومول استا غرض نہ دے کنی استا خپلی وینا مطابق اگر ایڈیشن مخکنی نہ لری کو نو چ لری کو نو اعتراف پہ ولی کئی خو بیا می پوی کو چ لکھ وگ دین پوی بدی کم اگر مخ کی ایڈیشن کے لفظ نکلے ہو دا اغا لفظ دا مطلب نو چی ابراہیم علیہ السلام شرک کرے دے دا خبر خو یو عام مومن ام نشی کولے یو لیوانے بھئی چاگا بکی پاگل بھئی او یا با مسلمان نہیں جو پڑا گا بلی یا ایدے پیغمبرانو پا کزل بکی دا اغا دا مطلب ہو چی غور و فکر کہو او دا غور و فکر پا دوران کی دا اغا ضرور کی دا خیال وسوسہ راغلا چہادا ربی دا اعتقادا نو و اغا الفاظو کی ایہامو دا اغا ایہام وهم راوستون کی الفاظ اغا لرے کرل اور نوے ایڈیشن کے دا سے الفاظ اولی کل پر تشریح کے چاہے کے دا غلط مانا وهم ام نرازی تو بھیولے اعتراض کئے ہاں دا دا ویلش دا تا تا حق حاصل او که کئی ندا با دا خفگان خبر نہیں باقی با من خفکی گو نا که خفکی گو نا زمانگا غلطی بھئی چه تا او وای چه دا تا توجید دی آیتونو صحیح ندا او صحیح توجید دا چه دا قوم سرا مناظرہ کولا ندا تا تا حق حاصل دی ذکر چه دی آیتونو پا تفسیر کے دا ابتدان دو نقطہائی نظر را روان دی نو چه ابتدان دو نقطہائی نظر را روان دی نہ کسوک یو رائے تو صحیح وئی بلتا غلط وئی نہ پاکی نہ خفگان سا خبر ہو یو تو راجح وئی بلتا مرجو ہوئی ابن جریر لگا توجی کرے دا چکم والا نہ مودودی کرے دا باز نور علماء ہم کرے دا اکابر ابن ٹول نہ لوئی مفسر ابن جریر دے اگر دل تنظیم لیکن منگ چلتا غور کو خالی و ذہن شو قطع نظر دے دینا چھے ابن جریر سوئی ابن کثیر سوئی مولانا مودودی سوئی بل سوئی بل سوئی دینم دماغو نا اوئی استل اپا آیتنم غورو کو نظمون ذہن تم دا صفا راغلا چھے دی آیتنم پا تشریح کے اغا توجیح ورہ ندا چکم ابن جریر کرے دا او مولانا مودودی ہم کرے دا بلکہ اغا توجیح ورہ دا چکم حافظ ابن کثیر کرے دا حافظ عماد الدین ابن کثیر اگر کہ ابن کثیر پر زمانہ کے ابن جریر نے رشت دے ہو کل رشت نے سڑے کل کا خبر ہوگی ادب مخکنی سڑے کمزوری خبر ہوگی ابن کثیر وائی چدا مقام دا مناظری دے داد زان دا پارا غور و فکر نہ کہو زان دا پارا غور و فکر فاغ روزانہ بکو خود پیغمبران کار دے دل تا مناظرہ وا دا قوم سرا ندا مقام دا مناظرے دے ابن کثیر دل ترجیح ورکڑے عظم دل ترجیح ورکو ولی ورکو ذکر چھتا آیت تا اگو رہا قال یا قومی اے قوما انی بری مما تشرکون معلوم شو جا قوم سر بحث شروع زن لغور فکر نو مباحثا و دعوتو میدان دا دعوتو یو اجتماع و یو جلسہ و دیب کی خبر ہی کولی اب یا وحاجہو قومہو مباحثہ و قال اتحاجونی فی اللہ مباحثہ و اور آخر کی وی وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہی سیاق کلام دلالت کئی پدی خبرہ چدا مقام دا نظر او دا فکر نو دا زان پویول دا پارے غور و فکر نکو اغوان یا غزان پوی کرے ہو غور و فکر بے وقت وقت کو زان لا خود دا مقام دا مناظری ہو قوم سر لگیا ہو بحث کو مناظرہ ہو دعوت ہو تبلیغ ہو مکالمہ ہو گفتگو ہو مباحثہ ہو مذاکرہ ہو دا مراد حافظ عماد الدین ابن کثیر وائی والحق ان ابراہیم کان فی ھذا المقام مناظرا لقومه منبها مبینا لهم بطلان ما کانوا علیہ من عبادت الحیا کے لیے والاسنام. اور ابن عطیہ غرناطی و تفسیر الوجیز کے ہم دق قول لا ترجیح ور کرے دا کہ کم قول دا حافظ ابن کثیر دے, اگر کہ ابن کثیر مستنے دے اور ابن عطیہ مخکنے دے, لیکن دلی دوار دا رائے دا اور جمہور مفسرین دا رائے دا اکثر المفسرین جرا مقام دا مناظرے دے. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووہبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسا وہارون وکذلک نجزی المحسنین. ابراہیم علیہ السلام ذکر اشو نو امپدی سلسلہ کے فرمائی چ او بخلے او منگا ابراہیم تا اسحاق او یعقوب, اسحاق زویو یعقوب نسیو کلن ہدینا اریوتا منگا ہدایت ورکڑے او دا توحید. یعنی دا کم حجت چ ابراہیم علیہ السلام تمہیں ورکڑے او چ مخ کی آیت کے ذکر اشو تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ, بس دغا حجت او دلیل ما دی پیغمبرانو تا ہم ورکڑے او چ دکم ذکر ورپسی کی. او ہدایت ور کرے اومنگا, ہدایت کرے اومنگا نوح علیہ السلام تا من قبل و مخکد دینا, او دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام نا داود علیہ السلام تا و سلیمان تا و ایوب تا و یوسف تا و موسیٰ و ہارون تا. دارنگی منگا جزا ور کرو نیکان و خلق تا. او ہدایت ور کرے اومنگا, رہنمائی کرے اومنگا دا زکریہ علیہ السلام و دا یحییٰ او دا عیسیٰ او دا الیاس علیہم السلام. ہر یو پیغمبر دی پیغمبرانو نا من الصالحین دی نیکانو نا ہو. او ہدایت ورکڑے او منگا اسماعیل علیہ السلام تا او الیسا تا او یونس تا او لوط تا, او ہر یو لمن غوروالے ورکڑے او پٹول جہان بنی پخپل زمانہ کی. ذکر جی پیغمبر خو پخپل زمانہ کی دی غیر پیغمبر ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم او ہدایت ورکڑے اومنگا پلارانو ددیتا, بازی دا پلارانو ددینا او دا اولاد ددینا او درونو ددین دا ټول خاندان نبوتو. او منگا دی ورکڑیو دا پیغمبرے دا پارا, او منتخب کریو دا پیغمبرے دا پارا, او دا منگا آنولیو دا پیغمبر اید پر دا دا اجتبا معنی کوما واجتبیناهم وحدیناهم الى صراط مستقیم. دا دا ہدایت دا اللہ دے, دا ذالک اشارہ چاہتا دا اغی ہدایت تا چکم دی انبیاء مذکورو تشویدہ. نو دا دا دی پیغمبران و لار دا اللہ ہدایت دے, کہ ہدایت کئی پدی سر اللہ اگر چاہتا چھ او غاری دخبل و بندگانو نا, او کدی شرک کرے وے نو برباد شی بہو دی نا اگر کارو نا چھ دی کول بل فرض ہو کہ نور پیغمبران خو شرک نہ کئی. دا اگر کسان دی چھ ورکڑے دے منگ دی تا ورکڑی و منگ دی تا کتابو نا. بل حکمہ او علم دا کتابو نا, حکم نا مراد دا غزے کی علم دے او پیغمبری. نو کہ انکار گئی بها د دې کتابونو نه دا کسان نو پروا مساتا بے شک مقرر کری دی منگا جدی پا منلو باندی دا سی قوم چه اغا انکار کون کی ندی منون کی امشتا تول خلق کافران ندی دا اغا کسان دی چه ہدایت کرے و دیتا اللہ پاک نو پس جدی دی طریقے تابداری کوا رسول اللہ توی جدی دی طریقے تابداری کوا بدی پس ازا رسول اللہ ته په دی وجه نه وای چې درجه یې د نورو نه کمه ده نه راغلی رستو دی نو هر رستنی ته وایي چې مخکنی په سزا اگر کیا هغه رستنی په درجه کې اوچتی او دعوت د ټولو انبیاو یو چې توحید دی نو دې مخکنو پیغمبرانو چې نمونه یې واغوستی شو د دی توحید بیان کړی و نو ته هم دقسې توحید بیانوه او د توحید په بیانولو کې ددی اقتدا کوا او دی پا پیروی کوا او ددی پلار روانو سے گا خود ندا نمعلومی گی چے جاغی درجہ اچتا دا اخوتا تا ما اوی چے ہر رستنے دا مخکنی تابداری ہر رستنی نیکان خلق دا مخکنو نیکان پلار روانی اگر چا اگر رستنی پا درجہ کی اچتی دا مخکنو لکہ من اس امت مسلمہ لے او موږ وایو د صحابو په لار روان شي نو د دې درجه د صحابو نه کم ده صحابو ته وایي اتباع رسول الله وکا لیکن رسول الله ته وایي د مخانو پیغمبرانو اتباع کوا نو ضروری نه چې مقتدی دې په درجه کې د امام نه کم وي کله امام په درجه کې قطعی او مقتدی چې دې هغه په درجه او مرتبه کې اوچته وي خو هغه رستو وی نو هغه ته وایي چې ته د امام تابعداري کوه اگر که درجه ستا اوچته ده خو ته د هغې نه رستو راغلی دا د چا ذهن کې شبهه راتله د هغې مې ازاله وکړله ووایا چې نه غواړم تاسو نه په دې قرآن په تبلیغ د قرآن باندې اجرن مزدوري نه دی دا قرآن مگر نصیحت دی د ټول جهان دپاره او تعظیم نہ دے کرے دوی دا اللہ پاک سنگا چی دا تعظیم حق دے سوخ کی چی دی وی چی نہ دے نازل کرے اللہ تعالیٰ پر بنی آدم بنی اس شے او آیا چی چا نازل کرے او حق کتاب چی راتل کریو پاگا بنی موسیٰ علیہ السلام او دا رناو او ہدایت او دا خلق دا پارا او گرزوے تاسو دا تورات اس قراتی سا ٹکڑی ٹکڑی خکارا کوئے بازی حصہ چی کم استاسو خخی او پتوے دیرہ حصہ چی استاسو خخ نئی او تعلیم ورکړی شوی دی تاسو ته د هغې احکامو چې تاسو ته معلوم نه و او سې پټوئ نه تاسو ته او نه ستاسو پلارانو ته اوس ګوره دلته علمتم ما لم تعلمون کې دا ما عام دی لیکن مراد خو خاص دی احکام مراد دی او ځکه چې دلته خو اشاره دغه یهودیانو ته ده او دی خو سره مسلمانان نه و نو علمتم ما لم تعلمون او بیا پرید دیل را چه پا باسون اخبلو کی لو بھی کئی ما قدر اللہ حق قدره ما عظموه حق تعظیمه تفسیر ابن جریر انداد اللہ دا شان مناسب تعظیم تاسو دا اللہ ندے کرے اللہ تاسو صحیح پہ جندلے ندے او دا اللہ پاک دا شان تاسو صحیح اندازہ ندے لگو لی چه تاسو دا وئے چه اللہ پاک نہ کتابوں را لی گلی دی اور نئے پیغمبران را لی گلی دی دا دا مکی مشرکین دا خبر کولا نو آگی تا جواب برکی او دا قرآن یو کتاب دے چھ منگ نازل کرے دے او برکت والا دے او تصدیق ان کے دا اغا کتاب دے چھ نازل شیع و مکی دے دینا چھ خبر او نازل کرے دے منگ دا کتاب دے دا پارا چھ خبر کے تو ام القرآن مور دا خاریو مرکزی خاریہ مرکزی آباد ہے چاہ مکہ دا اور حق کسانم خبر کی جداغ نہ چاپیرا دی نو چاپیرا خطول دنیا دا نو رسول اللہ دا ٹولی دنیا پیغمبر دے اگر کہ پخپلا خطول دنیا تا رسدلے نہ دے او دا رسول اللہ دا امت پا ذریعہ ٹولی دنیا تا اسلام خریگی اولاد اشاعت دا خوردو سلسلہ روانہ دا او هغه کسان چې ایمان راوړی دی په آخرت باندې هغوی ایمان راوړي په دې کتاب او دی په خپلو مزونو پابندي کوي او څوک د لوی ظالم د هغه چانه چې تړي په الله باندې دروغو او یا وایي چې وحي شوی ده ماته او حال دا دی چې وحي نه ده شوی هغې ته نسه شي الله باندې دروغ تړي دام غټ ظالم دی او چې پیغمبر نه یو د پیغمبرې دعوه یې کړې وي نو دام ډېر غټ ظالم دی وحي ورته نه ده شوی او دی ماته وحي شوی لکه مسلمه کذاب چې دعوه د پیغمبر یې کړې وه غټ ظالم و اسود عنسی دعوه کړې وه د لوی ظالم و او زمونږ په دې قریبي دور کې غلام احمد قادیانی دعوه کړې وه نو ډېر غټ ظالم و چا ته وحي نه شوي او دی ماته وحي شوې ده دا ډېر لوی ظالم دی ومن قال او څوک دی لوی ظالم د هغه چانه چې دی وایي سأنزل مثل ما انزل الله زر دی چې نازل به کوم زه یعنی جوړ به کوم په مثل د هغه کتاب چې الله نازل کړی دی د دې د دعوې مطابق یعنی په خپله خو دی نه مني چې الله نازل کړی دی که نه خو منکر دی او ولو ترا او که تا لیدلې وې هغه زمانه چې ظالمان به وي په سختو د مرګ کې غمرات مانا فی سکرات الموت او د سکرات معنا فی شدائد الموت پسختو د مرګ کې زنګدن وای او فرشتي به وګدون کی وی خپل لاسونه او وای باچ اخرجو انفسکم راو با سه خپل روحونه دا روحونه مونږ ته اوس پاره نن راځي سزا ورکول کیږي تاسو ته رسوا کن عذاب په سبب د هغه خبرو په سبب د دې چې تاسو به دروغ تړل په الله پاک باندې غیر الحق سوا د حق خبرین او تاسو د الله د آیتونو نه تکبر کوونکی وای بیشک راغلی یا تاسو مونږ ته ځان ځان لا مور نه چې انسان پیدا کیږي الکویہ کو جنې وی نو یوازې پیدا کیږي هغه وخت یو سره هیڅ څوک نه نو د قبر نه چې راوځي نو یوازې به نو د ځان غم وکړي او هغه غم دا دی چې د الله ایمان راوړی او عبادت کوي نو بیا به یوازې نه یې فرشتي به مستاسو استقبال کوي الله به درنه هم راضي وي پیغمبران به مستاسو شفاعت کوي او عام مؤمنان په میدان محشر کې به مستاسو مرګري وي او قیامت او جنت کې به مرګري وي بیا به یوازې نه یې خو ایمان او عمل صالح وکړي کله دغه څه به یوازې پاسي او هیڅوک بهستا مددګاران نه وي قبیله به هم نه وي قوم به هم نه وي پارټي به هم نه وي او ډله به هم نه وي نو کار د خپل انجام او د خپل آخرت د ښایسته کولو دپاره کوه کما خلقناکم اول مره څنګه چې ما تاسو پیدا کړي وی په اول ځل وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم او پریخی دی تاسو هغه سیزونه چې درکړي وو موږ تاسو ته رستو د شاګانو نه خولناکم من آتیناکم او موږ نه وینو تاسو سره نن ایسوک سفارش یم چې چا به بارا کې تاسو داوا وا الذين هغه سفارشان چې تاسو داوا کوله چې دی تاسو په معاملې کې شریکان دي د الله پاس الله پاک سره او الله پاک دی لمسه اختیارات ورکړي دي نفع نقصان ذاتی نشته خو الله ورکړي دي داوا خدا وا نو هغه خو نن هیڅوک نشته او ته خو یوازې راغلی لقد تقطع بينكم بيشك بلتون راغله دې تاسو به مونږ بلتون جدائی تاسو یو بل نه کټ شوي تعلقات کټ شوي دې تاسو به مونږ کې دا ترجمه هم کولی شي کټ شوي دې تعلقات تاسو مونږ کې بيشك بلتون راغله دې تاسو به مونږ کې او ضل عنكم ما كنتم تزعمون وغاب عنكم ما كنتم تزعمون بیا دلائل عقلی شروع شو بے شک اللہ پاک پیدا کون کے دد شلون کے دانے دے او د اڈو کی د قجر دے د غنمو دانا دا کہ د جوارو دانا دا کہ د وربشو دانا دا کہ پپٹی کے اوکرے نو چې الله اراده وکړي چې دینه فصل تیغ راوزی اغا دانا اچوی او تیغ تی راوزی اب یا تی فصل جوڑ شی دارنگی دا قجوری ادو کے دے اغا کلا اچوی او دا اغینا یو تیغ راوزی او اغینا لوی قجوری ونا جوڑ شی ان اللہ فالق الحب والنوا اللہ پاک شلون کے دے دا دانے والنوا او دا ادو کی دا قجوری نوا ہر قسم ادو کی تا نوائی دا قجورو دا ادو کی تا نوا وائی پارا بے کے یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکو فالا این ترجعون پس چر ترا گرزول شیطاسو فالق الاسباح شلون کے اور آویستن کے درنا دے دا سبا سبا پوخ کے اسباح رنا دا سبا ندا دشپی دا تیرونا دا رنا روزی او دا سیخکاری لکا دا تورا شپوا و تورا کپڑاوا و دا اوش لیدا و دا غن رنا روزا مطلب دے خالق الاسباح ہو خالق الاسباح مانا خالق الاسباح او گرزولی دا اللہ پاک شپا سکنن زید آرام وقت آرام او گرزولی دا اللہ شپا سکنن وقت آرام سکنن مطلب دے موضع سکنن مانا وقت سکنن وقت زمانہ او وقت آرام او نور او سپوگ میں اللہ مقرر کری دی پیدا کری دی حسبانن پا اندازہ باندے رفتار دس پھوگمے پا یو اندازہ دے اور رفتار دنور پا بل اندازہ دے اور دا میاشت دے او کلون دے نجوڑی گی دنور لار جدا دا دس پھوگمے لار جدا دا اور رفتار کیوں فرق دے دا مانا دا حسبان مانا اندازہ ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا اللہ دا چی غالب دے او پویدن کے اللہ غزات دے چی گرزولی دا ہو دا پارستوری پیدا کری دا ہو دا پارستوری چی لار بیا مومے پا دستور سر پا تیرو دا اچھے ہو دا دریاب کی دا شمال و جنوب و مشرق و مغرب دا دی نور نا دا سپوگمینا او دستور نا پتہ لگی اور جکم کسان پا دریاب کے پا لوی دریاب کے سفر کئی یا چاہتا پا صحرا و بیابان کے سفر کئی او وقت کی آغیت اندازہ لگی کہ واقعی دستور و دنور و دسپوگ میں سمرہ قیمت دے لاغین اندازہ لگئی دلار معلوم ہے او دنور اسپوگ میں کہ یوائی دلار معلوم ہو لو فیدہ ندا لیکن نورم دیری فیدی دی وہ باغا فیدو کہ یو فیدہ دلتا بیان کرو دا رنام ور کئی دا فصل پا پخیدو کے ہم دی دخل دے او نور دیری فیدی دی و یو دا دا چی دا یو قدرتی آلہ دا چی پدی سلی لار معلوم ای قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون او دا اللہ غزات دے چی پیدا کری یہ تاسو دیو نفسنا آدم علیہ السلام و مستقرن پستے زید اسے دوست تاسو پہ دنیا کے و مستودعون او زید اسپارلو پہ وقت مرگ کے حیث یموت مستودعون حیث یموت کہ کل مرشین دا غد اسپارلو زیش معلوم دے جا قبر بے کم زیکی اللہ تا پتہ قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون بے شک منگا جدا جدا بیان کری دی خپل نخی اغه قوم د پارا یفقهون چې دی پویږي یعنی سوچ کوي الله غزاد دے چې هغه ورید اسمان نه وریزونه اوبو پس او باسو مونږه پرې اوبو سره شینکې د هر شیز یعنی هر قسم ما ډیر قسمونه نو پس او باسو دا غینا خضرن شنه شیزونه او باسو دا غینا بیا دا غشنو نا اوباسو حبن دانے متراک منچ پیوبل سوری وی د جوارو وګي وی او کده غنمو وګي وی او کده شولو وګي وی هغه په لاس کې ونی شاو ګورا متا ته متراکبن معلوم مطلب معلوم شي او یو دانه په بل باندې سورای بیا خلق تکي او جدا کوي بیا یو دانه بل کوي نو داغه یو رشه جوړ شي متراکبن چې سواری دی دا دانه په یو بولو په یو بل سوری وی په یو بل ختمې ومن النخل من طلعها قنوان دانیه او پیدا کړی دی الله تعالی د قجورونو من طلعها دویخ داغینا قنوان شاخونا دانیتن چی نجدیوی زمکیتا یعنی اغا زلندیوی چی کلا میوه دیر اونی سی و کلا درنی شی نو اغا شاخونا خکتا کلا کلا زمکیتا ورسی دا باغونو که هر سرائی پستر گو بنی گوری دانیتن لفظی معنی خوده قریبتن کنا زلندی او باغونا دا انگورو او زیتون بر رمان انار مشتبهن که یو شانتی دی پرانگا پخون کی بعضی انار یو شانی وی بعضی انگورم یو شانی وی وغیر متشابهن که یو شانتی نئی رنگ جدائی او خوندم جدائی اگر که نمی یوی تاگی تا انار وی دا انارو گن قسمونه دی انگور وی دا انگورو گن قسمونه دی قجوری وی دا قجورو گن قسمونه دی پر رنگونو کم فرقی یا پر خوندونو کم فرق نو دا اشاره اکرلا چه مشتبیحن وغیره مشتشابیحن اون ضرو او گوره پستر کو قتل مراد ندی پستر کو هر سو گوری دلت نظر نا مراد فکر و غور ده اون ضرو تاس اگوره انه سوچو که ده میوی تا چه سوقی میوه ورکی و ینعی اگوره پخیدو ده ده تا یعنی سوچ اکای ده پا پخیدو که جسنگ پخید ینعی مانا پخیدن ال ینعو ان ندجو زجاج نحوی ترجمه کرده دا الینعو ان ندجو دا الینعو فعل نده اسم اگر که یہ بکی موجود دا خدا وزن دا فعل دے خو نور دے اسم امانا دے ندجن او دا ندجن مانا دے پخیدل یو شاعر وای وفی قباب حول دسکرت حوطها الزیتون قد ینعا حوطها الزیتون قد ینعا وید شاهی محل او دمانین چاپیرا خیمی دی چا اغا خیمی را گیر کری دی او چاپیرا شوی دی دا اغا خیمونا ونی دا زیتون دا خونه ونی دا زیتون ونی قد ینعا که میوه پخه شوی دا نو شاعر دلتا ینعا دا پخیدو پا مانا دا لفظ واغستو نو ازا اسمرا چس وقتی میوه ورکی او راوزی دا شاخونو نا و ینعی او اگوره پخیدو تا سوچ پکیو که یقینا پا دیکی نخیدی دا آغی قوم دا پارا چی ایمان رولی او دی گرزئی دا زاننا دا اللہ دا پارا شریکان گرزئی دا اللہ سر شریکان پیریانو پیریان اللہ سر شریکی سمانا دا زجاج نحوی دا معنی کرده دا پخپل تفسیر کی که فاطاعوه فی عبادت الاوثان دا پیریانو یعنی دا پیریانو دا شیطانانو اطاعت کئی فبت پرستی کی دا بت پرستی وتا دی پیریانو یعنی شیطانانو خیستہ کرے دا ندید آگی خبر منی نتا تا خدا بیان شوئے دے چی دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی چی دا جا حکم امنی نو اغتا دا اللہ سر شریک کو یواز دا شرک ندے چی دا اللہ سر حغا و تا سجدہ کئے او حغتا دا غیبی طاقت مالک وئے اغا ہم اللہ سر شریک اول دی خوچی دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا اغا حکم منی نداتا اللہ سر حق شریک دیتا شرک فی الحکم وی ندلتا مراد داد چا حسن بصری وی چی فاطاعوه فی عبادت الاوثان نو حسن بصری دا ترجمہ صحیح دا دا دا دا دا تشریح صحیح دا چی پیریان اللہ سر شریکول و معنی دادا چی دی شیطانانو خبر منی دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی او دی شیطانانو پا لمسا او دی شیطانانو پا تعلیم او دا غی پا وسوسا بت پرستی کئی دا دا پیریان دا اللہ سر شریکان کر او دیم قسم دا شرک دادے چی پیریان دا شرک بالجن چی پیریان پا بارا کی دی عقیدہ داوا چی دا پا ہر سا پوئی گی پا غیب بنی پوئی گی حال دا دے چاگی پا ہر سا نا پوئی گی دا ہم شرک دے او دا پیریانو دا شیطانانو پا لمسا پا تعلیم بت پرستی کئی یا قبر پرستی کئی دا ہمو شرک دے او پیریان اللہ سرا شریک اول دی وخلقہم او حال دا چا اللہ دی پیدا کری دی او دی خرقو جوڑی دزا نش خرقوی تراشل نو تراشل نمراد دزا نجوڑا اول اللہ دا پارا زامن او لونہ بغیر دا علم فرشتو دا لونہ وی او عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوئے وی پاک دے اللہ دا زامن او دلونونا او دیر لوئے دے داغی خبرونا چلیئے بیانائی پیدا کون کے دا اسمانونا او دا زمکو دے او سنگا بیوی آگے دا پار اولاد او نشتے دا اللہ دا پار صاحبتن مرگری دا جوان دا یعنی خزا او پیدا کرے دے اللہ ہر یوشے او دے پا ہر سبانی پوئی دن گے دا اللہ استاس و رب دے نشتے بل معبود مگر امداد پیدا کون کے دا ارسیج دے پس عبادت داغی کوئے او دے پر سے بانی وکیل کارساز دے او یا پہر سیز بانی نگاہ بان دے لا تدرکو الابصار وہو یدرکو الابصار وہو اللطیف الخبیر نشی مندل اللہ لراستر کی دے بنی آدم او دا اللہ پاک چلے یدرک الابصار ممی سترگی نٹول خلقو دا حمیتاتا لفظی ترجمہ اکڑلا مطلب دا دے چی دا اللہ دا ذات دا دنیا پسترگو لیدے نشی او دا انسانانو دا دنیاوی سترگی اللہ پاک لیدے شی اللہ پاک ارسیز تا گوری نو دا بنی آدم دے سترگو تا مگوری جدا سترگی سنگا دیا ہو رنائی زیادہ دے کا کم اخو بصیر دے گا نا علیم ام دے سمیع ام دے بصیر ام دے نو چی دا عرشے لیدون کے دے خوستا سترگو تا مگوری کن خود بنی آدم سترگی اللہ لیدے نشیب دنیا کے آخرت کے بیوی نی نو الابصار نو دنیا سترگی مراد قال ابن عباس لا تدركه الابصار في الدنيا ويراه المؤمنون في الاخره نشی لیدے اللہ لراستر کی پا دنیا کے او وینی با اللہ لرا دیدار با کئی دا اللہ پاک رویت با کئی دا اللہ پاک دیدار با دا اللہ پاک کئی مسلمانان او مومنان او موحدین و پا آخرت کی میدان محشر کی بیم وینی او پا جنت کی بیم وینی مومنان معتزلہ وئی چی دا اللہ پاک دیدار محال دے او عقل کی نرازی لگا چا اللہ جسم نلری اکم شے چی مادی وجود نلری خوص وجود نلری جسم نلری آغا پستر گو لیدل ممکن نلری او اللہ خو جسم نلری دی وجنا پا آخرت کیم دا اللہ دیدار نشتا دا گمراہان دی معتزلہ گمراہان دی دا یونانیانو گمراہ کری دی سنگا چی دیر کسان نن زمانہ کی مغربی تہذیب گمراہ کری دی ندا معتزلہ دا یونانی فلسفے گمراہ کری ادیوی چوشے پستر گنشی جسم نظری سنگوے ہوئی نہیں باقی اہل سنت والجماعت اتفاق دے کہ اللہ دیدار حق دے اور رزد قیامت کے مومنان بعد اللہ دیدار کئی اللہ بے بینی نو معتزلوی چدا خو اللہ پاک میلی دی چی نشی لی دے لا تدرکہ الابصار نشی مدل اللہ لرستر گی او مانا دادا چی نشی لی دے استر گی نتا ہو سنگوی چی لی دے بشی نا خدا آیت نا خلاف نو عبداللہ ابن عباس وقول کی دی خبری جواب موجود دے چی دینا دی دنیا استر گی مراد دی او دا آخرت استر گی دا دنیا پشانے بنائی دا آخرت جسم بہم دا دنیا پشانتے نہیں دا بنی آدم ہو اوستر کی بہم دا دنیا پشانے نہیں لہذا دا آخرت پستر کو بے بھی دیدار کئی دنیا پستر کو نشیلی دے الا بطریق خرق العادت کہ خرق عادت اسی نو تجلی دا اللہ پاک پا کوہ طور بنی موسیٰ علیہ السلام لیدلے وا اگا عین ذات باری تعالی نو لیدلے اگا یو تجلی وا یو بریخنا وا دا اللہ تجلی وا چلا اگا تجلی با حقیقت مونگ نپوئی گو مونگ لیدلے ندے ندا تپوس با نکے جسے با اگا تجلی سنگا وا تازہ پویو لیدل سرا نشم اگا تجلی پا موسیٰ علیہ السلام شوئے وانا اگا پی پوش شوئے وانا مونگ بنی خونوش بس دمرا عزت کا چھے تجلی دا اللہ پاک شوئے پا کوہ طور اور موسیٰ علیہ السلام علیہ تو او بے ہوش شو خو بیا ویخ شو او دارنگی پا شب معراج کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دا صدرت المنتحہ پا خواہ کے وم آسمان دا پاسا اللہ پاک دیدار کرے ہو بس ترگوئی لی دلے ہو جمہور بعض علماء داوے او بعض وئی چنا دا غلب اسطر کو لی دلے ہو خوچے کم صحابہ وئی لی دلے ہو تو کہی دیشی دا غیر آئے صحیح خدا بخر قیادتی باقی دنیا کے سو لی دے نشی او آخرت کے بے دیدارو کئی دا یو معنا دا یو تفسیر دے اپا دی سوال راتا چی دیدار خو حق دے نو سنگا نفیو کرلا نو جواب می دل در کر دے ابن عباس پا قول کی چی ال ابسوار نو دنیا سترگی مراد دی دا آخرت سترگی مرادو ندی خو بازی وئی چی دلتا ادراک نا پسترگو لیدل مراد ندی احاطہ دے علم مراد دا نشی پوی دلے سترگی ادراک نشی کو لے سترگی احاطہ نشی کو لے سترگی بذات دباری تعالیٰ باندے بذات رب العالمین باندے ذکر چلے سکا مثلی ہی شیعن لا یحد ولا یتصورو احاطہ نشی کولے او اللہ خو احاطہ کولی شی وہو یدری کل ابسوار بے شک راغلی دی تاسو تا بسوائر و دلائل د جانب در ربنا چاگا دا دا قرآن آیتونا دی بسائر دا دلائل مراد دی بصیرتونا یعنی بصیرت پیدا کون کی دلیلونا بسوائر مانا بصیرت پیدا کون کی دلیلونا نو دلائل تاسو تر آغلی دی نو آغا سوک چه اوی نی حق نو د ځان د پاره وی نیو څوک چرون شي نو بوج به پاغي وی او نیم ز پتا سو باندې نگاهبان دارنګي مونږه جدا جدا بیان وي خپل نخې دا دې د پاره چې دی او وی درستا چې تا اولستو د الله کتاب او صحیح دی اولستو مونږ دی پوي کو ولنبینه لقوم یعلمون او بیانو دې د پاره چ بیان کو دا قرآن اگر قوم ته چپویږي یعنی د پویدلو اراده لري اتبی ما اوحی الیک من ربک تابع شا دا اغه کتاب چې وحی شوی دا غی تا ته رب د جانب نه نشته بل کارساز سوا د الله پاک نه او مخ واړوا د مشرکانو نه یعنی د هغی مرګتیا مکوا او که اراده کړې وي الله پاک نه شرک و دین نو کړې الله پاک کو بزور منع کړیو لیکن الله تعالی د جبر اراده نه دا کړې او نه یې ګرځولې موږ ته په دی باندې نگاهبان او نه یې ته په دی باندې به وکیل کارساز او اختیار مند او کنزل مکوي هغه خلق او تا چې کنزل مکوي هغه خدایان او تا چې आवाज کوي دا مشرکان او د سوا د الله نه د مدد د پاره پس کنزل به کی او کی هغه الله پاک تا عدوان پا زیادی سرا بغیر دی علم نا دارنگی خیستکڑی دی منگا هر امت نا پار عملون دا دی او بیا بخبر رب ترا گرزدل دا دیوی نو خبر بکی دوی لرا پا کارون بانی چی دیو کول آلیحی باطلو تا کنزل مکوئے او داغی توحین اس پکاوئے مکوئے ذکر چی مشرکان و سرا محبت ساتی نو آغی با بدل کے با ستا خدای تا کنزلو کی او ستا خدای خو اللہ رب العالمین نستا دا خبر ابا دا اللہ پاک دا توحین ذریعہ گرزی اگر چی توحین پا خبر بتا کری نہیں خبر پوش ہوئی دا مراد قانون صد ذریعہ تا تما بیان کرے ہو او دا میں دا تویلی ہو چی دا صد ذریعہ دا قیدی گن مثالو ندی او دگر و آیات و احادیث نصابیتی یوازی در راعنان نصابیتی ولا تقولو راعنان اغم دلیل دے خنورم دلائل دی نو پا آغی دلائلو که یو دلیل دا هم دے چه آلیحو باطلو تا کنزل کول و توحین کول اسپکاوے اسپکا خبرہ آلیحو باطلو ببارک کول دا بس سبب او ذریعہ و گرزی دا اللہ رب العالمین دا توحین دا پارا مشرکان کو غصہ کی وراشی نو اللہ تب کنزلو کی نو سبب بت جوڑ شوئے دچا مشرانو تا کنزل مکاوا ستا مشرانو تب کنزلو کی نو داغی آلیہو تا کنزل مکاوا آغی بستا الہ تا کنزلو کی لیکن دا خبر اکول چی دا کارساز ندی اختیار مند ندی دا نفع و دا نقصان دا دا سجده تعظیمی مستحق ندی دا عبادت مستحق ندی اختیار مند دا نفع نقصان ندی دا خبر کول دا کنزل ندی دا توحید بیانول دی دا توحید خود نشی بندول ہے چا غیب توحید خفا کی گی نتیمہ بیانوا چا خفا نشی کنی الٹا وتا تا کنزلو کی لہذا رو توحید میں بیان ہوا نہ بیا فائدہ سے شوا بیا کو کاغی کنزل کئی پیغمبر تا کنزل کئی یا خدا تا کنزل کئی یا چار سو گڑی وڑی وئی نظان لو پیٹ زیادہ خطب توحید بیان ہے تب توحید بیان. ہاں اگر دا توحید دا بیانول سره تعلق نه لري دا هغه خبرې اس اس پکا خبره کوي نو دا غي دا لات منات په باره کې اس پکا خبره مکوا ذکر چې دا غي فائدہ سودا او نقصان نشته چا واخره ته کوم ځل دارنګي خشته کړی دی موږ هر امت لپاره عملونه ددي او بیا خپل رب ته برا ګرځل ددي دي او خبر بکی الله پاک دی لره په هغه کارونو چې کول به او قسمونه خوړلي دي دی د الله په نوم باندې سخت قسمونه جهد ایمان هم سخت قسمونه او داسې په تاکیدي الفاظ به قسمونه خوړلي دي چې البته که راغې دي ته آیت نخا نو ایمان به دي راوړي پاغې نو نخې خو ډېرې راغلي دي نو دې نه مراد سره بیا که نخ راغې نو ایمان به راوړو نو نخې د پیغمبر د پیغمبرې خو راغلي دي نو د دې څه معنا ده معنا دا ده چې هغه نخه چې کومه دی غواړي د کومه دی فرمایش کړی نو هغه فرمایش به کله ادا کوو چې د صفا مروه غرونه سر زر کا چې دا ټول د سرو زرو غرونه جوړ شي ځکه ته وایې زه پیغمبر یم نو چې پیغمبر یې خو زبرګې او زبرګان خو هر څه کولی شي او اختیار مند دي نو ته دا کار وکړه چې موږ یې ووینو یا ځان له یو باغ جوړ کړه په دې مکه کې د دې قسم فرمایشي معجزې د رواني دپاره او د تنګولو دپاره بے غختی نو دا غی پا بارا کہ اللہ جواب ورکی چی قل انما الآیات عند اللہ او آیا چی معجزی دا اللہ پا اختیار کی دی ما فوق الاسباب کارونا ما ورائی طبیعت کارونا ما ورائی نیچر کارونا ما فوق الاسباب کارونا چی اسباب دلان دی آغا کار نہیں آغا کارونا انسان نشی کو دے آغا اللہ سردی بے شک نخی یعنی معجزی اللہ پہ اختیار کی دی پیغمبر پلاس بنی معجزہ خکارا کی گی خو پہ اختیار دا پیغمبر کی نگی وما یشعرکم او سشی پو اکری اعتاسو چه دا معجزی چه سوخ کی راشی نو هم با دی ایمان نرولی سخبر یه تاسو چه سوخ کی راشی دا معجزی هم با دی ایمان نرولی ذکر چه دا خود حق معلومان دا پارا نگواری دا خود دروانی دا پارا گواری او زدی و عنادی سلیل خو اللہ توفیق نور کئی او بی توفیق خود دا هر سب بڑا گشی ہمیں نمانی او توفیق ذکر نور کئی چه زدی و عنادی دے او اسی دا عناد دا پارا او دا زد دا پارا او دا شرارت دا پارا او دا روانی دا پارا او دا تنگول دا پارا مطالبه کی چی معجزہ پیش کا او نخ پیش کا نور خو شل نخ پیش شوی دی خودی نمانی نو اللہ توفیق نور کر ونقلب افعدتهم و ابصارهم اور اگر زو مگا زرونا دیدی استرگی دیدی دا حقنا ذکر چی دی ایمان ندی روڑے پریبانی پا اول زل نو چاول زل سرد علم نه ایمان نه دی راوړی او پوهیږي او نه مني نو الله تعالی دا غي زړونه او سترګې اړولې دي د دې حق نه او مهر پې لګولې دي ونظرهم فی طغیانهم یامهون او پریدو موږ دی لرا په سرکشې خپله کې چې سرګردانه دي ولو اننا نزلنا دا مخکې مضمون سره مربوطه خبره ده دی معجزہ غواری اللہ وئی کچری مونگا نازل کو دیتا فرشتہ او خبری کئی دی سر مڑی خبری او کی دی سر مڑی او جمع کو دی پا مخ کی ہر یو شے ہر غائب شے قبلا مخامخ جنت موینی او دوزخ موینی او دا قبر حالات موینی نما کانو لیو منو ندی دی چی ایمان روڑی ذکر چدا عناد کئی او عنادی لکھو اللہ توفیق نور کئی الا ان یشاء الله مگر هغه وخت چې الله اراده وکړي. لیکن اکثر د دینا یجهلون ناپوه دي. دارنګي مونږه مقرر کړیو د هر پیغمبر لپاره پیدا کړیو د هر پیغمبر د مقابله لپاره دشمنان د پیغمبر شیطانان د انسانانو او د پیریانو وحی به کوله بازو دی بازو تا زخرف القول د دروغجن خبرو غرور د دوکې لپاره زخرف القول لفظی معنا خدا خیستا کړی شوې خبره خیستا نه ای یادی خیستا خبره یادی خیستا کړی شوې خبره چې فی نفسه بده خبره دی خودی په داسې انداز پیش کړي چې اوریدونکو ته خیستا ښکارش نو دې ته زخرف القول وای کل شیء حسنته وزینته وهو باطل وهو زخرف امام ابو عبیدہ معمر بن مصنع پخپل کتاب مجاز القرآن کی زخرف القول تشریح داسی کرے دا چی کل شیء حسنته وزینته وهو باطل فهو زخرف هر هغه شی چې هغه باطل وي خو تا خلقو ته خیسته کړي وي هغې ته زخرف وایي. نو معنا دا ده چې خیسته کړي شوې خبرې نه دروغجنې خبرې. او که اراده کړې وای ستا رب نو دا کار به دې نه و کړی خو په زور خو الله منع کوي نه نو فزرهم وما يفترون پرید دی او اغه خبری چې دی جوړی ولی تصغى الیه افئده الذین دا عطف دی پر یوحی پوره انا متعلق دی پر یوحی پوره یوحی بعضهم الی بعض لتصغى او دی وحی کوي یو بلتا وحی څه ته وایي اشاره ته وایي اشاره کوي یو بلتا شیطانا تعلیم ور کوي یو بلتا خفیہ تعلیمونه ورکوي یو بلتا دروغجنو خبرو د خشته کړو شو خبرو لتصغى ويوحي لتصغى جمایل شي زړونه د هغه خلقو چې ایمان په آخرت نشته نو هغه ایمان کمزور دی چې آخرت نه مني نو دا دروغجنه خبره به شیطان وته خشته ښکاره شي او هغه ته به مایل شي او دې لپاره چې دی خوښ کی دا خبره او اتړي په زاننا جوڑ کی دا زاننا اغا خبر چی دی جوڑا ان کی جی آیا سوا دا اللہ نا زا اولا ٹوم دا زان دا پارا حکمان قاضی فیصلہ کا ان کے حکمان اے قاضی او اللہ فیصلہ کا ان کے غرد ہے وہو اللذی انزل الیکم الکتاب او حال دا دے چی اللہ اغا ذات دے چی نازل کر دیتا اس دا کتاب مفصلہ جدا جدا ہر مضمون پہ کہ بیل بیل دے یادا ہے ترجمہ کوا چی مفصلہ واضح ہو واضح کتاب نازل کرے او حق کسان چی ورکری دی منگ آغیتا کتابونا آغی پوئی کی چی دا نازل شوی دے جانب در ربستانا پا حق سر پس مکے گا دے شک کون کو نا او پورا شوی دا خبر در ربستان پر رشتیاو کی اپا انصاف کی رشتین دا و انصاف والا خبر دا کامل ادا پر صدق کی اور کامل ادا پر عدل کی ددی پشان صادق خبر ہم بولا نشتا اور ددی پشان عادل خبر ہم بولوں نشتا تمت مانا دا تھا لا مبدل لکلمات نشتے بدل ان کے حکمون دا اللہ پاک دا پارا حصوں کو او دا اللہ اور ان کے پوئی دن کے لے او کتاب داری او کے تو دیر و آغی خلقو چے پس مکہ کی دی گمراہ با کی تالر دا اللہ دا اللہ رہنا تابداری دی نہ کئی مگر دا گمان کئی اور نہ دی مگر اندازے لگئی نو اندازی خبر خو کله صحیح خیلی اکثر غلطی خیلی او دید ہے کہ زن سم مراد دے این یتبعون الا زن مگر گمان فخبر مشران تقلید دا آبا و اجداد مراد دے دید آبا و اجداد و تقلید کری وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ قال كثير من المفسرين المراد من ذلك الظن رجوعهم الى تقليد اسلافهم لا الى تعليل اصلا. وی اتباع ظن مراد دارے چی دی خپلو مشرانو او پخوانو مشرانو نکونو تا رجوع کئی بغیر دلیل نا، او گمان کئی چی دا با مشرانو دا خبر کرے دن ٹھیک بئی، حال دا چی دلیل دا غی خلاف موجود دے، او دا غی خلاف دلیل کدی معلوم ممکن ام دا غی خبر نپری دی، نو دا سا قسم تقلید خود تقلید مشرکانا دے چی دا دلیل پا مقابلہ کی دا مشرانو خبر منی او دا دلیل پا مقابلہ کی ہم دا مشرانو خبر نپری دی، نو دا تقلید و شرک دے او دا تقلید مشرکانا دے. او باقی دا قرآن و حدیث بانی دا زان پا یول دا پارا چی دا قرآن و حدیث فهم حاصل کو دا مشتہدینو نا، نو اغا خود ضروری دے، اغا تقلید خود ضروری دے، اگر خود طول خلق پر علم کے برابر ندی نو خام خواہ کم علم سرے بدلوی علم والا نظان پوئے. نو دا امامان زمان چی تیر شوی دی دا دیلوی علمانو دیلوی پرزگارو دیلوی مشتہدینو داغی پشان مشتہدینو سبر اللہ ندی راوتی، نو بس من پر اعتماد کرو. او دیس گئی دی دا اللہ دا حکم پر مقابلہ کپلار نکی پس روان دی، نو دا شرک دے او دا بل شرک ندے. او تفصیل زمان کتاب پری موضوع میں کتاب لکھے لے دے آگے کے موجود دی، اور زی پر زیتا تھا اشارے کو ماں ددی آیت نہ داہم معلوم اشوا کہ اکثریت معیار دا حق نہ دے، ذکر چ اللہ وہی چ اکثر خلق پس جین گمراہ بشی، حق بنی قائم خلق اکثر لگ پاتی شوی دے، اور گمراہان ہر دور کے اکثر ڈیر پاتی شو نقدا ڈیر والے دا حقانیت اور دا صداقت اور دا رشتن والی میں یار ہوئے، چا سر چمرگری ڈیر دی، چا ووٹونا ڈیر دی، چا گلا ڈیرا مضبوط دا کدا میں یار ہوئے، نو اکثریت کو اکثر دا مشرکان و پاتی شو. اور اللہ وی کتدی اکثریت پسے لارشی نو اکثریت بتا گمراہ کی، ذکر چ اکثریت اکثر گمراہی. اور حق معنی قائم خلق، حق پرست خلق دا لگوی، اور شیطان مرگری اکثر زیادی، نو لہذا اکثریت اور دیر والے میں عیار نہ دے، دچا ووٹونا دیر شنو دا خسرے دے، اور دچا ووٹونا کم شنو دا جو ناکار دے، نا ووٹونا پہ اسلام کشتا خدا کا زان لے طریقہ دا، دا حق معیار اکثریت نہ دے. بے شک ستا رب چ دے دا خپ ہوئی گی بحال دا اگر چاچے گمراہ شوئی دا اللہ دا لارے نا، او دا خپ ہوئی گی بہدایت مدن کو، نو پس خورے دا اگر سیزنو نا چی یاد شیوی نم دا اللہ پا آغی بنی کتاسو دا اللہ پا آیتو نو ایمان روڑن کی ہے، دا اللہ پا نم زبہ شیوی نا آگر خورے، او چا دا اللہ نم پہ نی آگر ستے شوی آگر مخورے، مالکم سشوی دی پتاسو چا نخورے دا اگر ساروی نا وخد آگر ساروی چی یاد شیوی نم دا اللہ پا آغی بنی. او حال دا دے چی وقد فصل لکم ما حرم علیکم، بیان کری دی اللہ پاک تاسو تا اگر سیزونا چی حرام کری دی پتاسو بانی ام پا دی قرآن کی دی نمخ کی سورہ مائدہ کی، دا سورت مائدہ دریم نمبر آیت حرمت علیکم المیتتو آگی تا اشارہ دا الا مصدر تم، مگر نہ بھائی حرام پہ اگر وقتی چتا سو مجبور شے الہ دیتا، اور دا سے مجبوری چتا مرگ خطرہ ہی، اور بے شک دیر کسان گمراہ کئی بخبل خواہشات و سرا خلق، خلق گمراہ کئی بخبل خواہشات و سرا بید علم، اور بے شک استا رب چے دے خط ہوئی دن کے دے پہ اگر خلقو چتا حد نہ آوری دن کی وی اور تجاوز کو ان کی، او پریگی دے اے مسلمانانو اخکارا گناہونا اپت گناہونا اخکارا اپت سدی یعنی اغا گناہ چی خلق تی خبر شی او اغا گناہ چی خلق تی خبر شی بھی نہیں سوا دا اللہ نا دا ٹول پریز معالم التنزیل وی لدی مانا دادا چی ضرور ذنوب جمیعا کلها ضرور ذنوب کلها ٹول گناہونا پریز ہے ذکر جی گناہ خوبی اخکاری یا بپٹی درہم صورت خونشتا ندوارا پریز ہے نو مطلب اسے شو ٹول گناہوں نے پریز بیمہ مانا دادا چی پریز اخکارا گناہوں نے اپٹ گناہوں نے نپٹ گناہ اگر دے چی پزلکی بھی لکزلکی دے کفر عقیدی پزلکی حسد او بغضی پزلکی حرص دے دنیای او پزلکی تکبر او غروری او پزلکی دے شرک دے کفر عقیدی وخکاری خونا پٹ دے خپرے گے دا او اخکارا آگا کہ پا جبہ کئی پا لاسو کئی پا بدن کئی نو ظاہر باطن نا یو مراد دا دے چی پا ظاہری اندامون کئی پا لاسو کئی او باطن دا مانا دا چی آگا فیل دا جوارحو نا دے آگا فیل دا قلب دے او دا ذلکی آگا گناہ پٹ پروت دے چی آگا غلط عقیدہ دا یا منافقی دا دا دو معنی می مطلب دی یو دا چه اخکارا اغا چه دا خلق پی خبر شی پت اغا چه سوا دا اللہ نسو خبر نی او دیم معنی دا چه ظاہر اغا چه بظاہری اندامون ہے کئی او باطن اغا چه پزر بانی آغا گناہ کئی نا خو باطن دیکھ نا نا دوارا پرید ہے یعنی ضرور ذنوب کل لہا ٹول گناہونا پرید ہے بے شک اغا کسان چه گناہ کئی نو زردے چه سزا بور کرش دیتا بما کانو یقترفون دا اغی خبرو چی دید زان جو رئی اقتراف وئی افتراتا او مخرائے اے مسلمانانو مما وخد اغا ساروی لم یذکر اسم اللہ چی نوی یاد شوے نم دا اللہ علیہ پا حقیبانی پا وقت زبح کی دری بیا دو صورتو ندی یو دا چی دا اللہ نموم نری آغستے او دا بلچا نموم نری آغستے اسی بغیر دا آغین زبح کرے دے نومی مخ رہی اب بیمہ دا دے چی دا اللہ دا نم پزے دا غیر اللہ نم پی آغستے چی دا دا مسیح پا نم زبح کوم دا دا پیر بابا پا نم زبح کوم دا دا لات و منات لپارا زبح کوم دا آغا دا تعظیم دا پارا نوم حرام شو او کده هیچ نوم دی پیوا نغستو نوم حرام شو او دا اللہ نوم واغستو زبح دیکو نو آغا حلال دے بشرطی چه زبح کون کے مسلمانی او یا کتابی وی یا کتابی وی وَإِنَّهُ لَفِسْق بے شک خوراک دا سے زبیحے گناہ دا ذکر دا مردار دا دا انہو زمین عقل تراجے دے امام ابو حنیفہ رائے دادا چی بسم اللہ قصدن پری خودلا نو اغا زبیحا اغا علال شوے ساروے حرام دے اگر کہ زبا کون کے مومن وی او زبا کون کے موحد وی پزر کے او پزر کے مشرکانہ نیت نو می و قصدن و عمدن بسم اللہ و نبی نو حرام دا او دلیل دا دے چی ولا تاکلو من با لم یذکر اسم اللہ علیہ دائی دلیل دا امام مالک او د امام احمد عمدقه مسلک دی. خوک بسم اللہ تی ایر اشوا لیکن زبح کونکے او پا خپلا مومن مشرک نو بزرک مشرکانا عقیدہ او نیت مشرکانا نو خو ایر شون پا ایر بسم اللہ او نویلا او چار راخ کلا خو پا خپلا زبح کونکے مومنو عقیدہ تکوا او نیت دا تقرب دا غیر اللہ نو نبیا پا ایر اکا نم دا اللہ پاتی شنو اغا حلال دے اغا مردارا نظر بس شرط یہ چی زبا کون کے سڑے مومن او موحد وی ذکر چی دا اغا پزل کی دا اللہ نم دے عقیدہ دا توحید خوکا قصدن پری خودو نکد دا عقیدہ دا توحید دا ام اغا شے مردار دے البتہ امام شافعی رحمہ اللہ مسلک دا دے جکا ذابح زوک ان کے عقیدہ دا توحید برابر ای مشرک نئی نکا قصدن بسم اللہ پری خود ہم آغا حلال خدا مسلک ضعیف جدا ازرو اے دلیلو ضعیف جدا ازرو اے دلیلو او شیطان وحی دے گی خپل دوستان ہوتا کہ جگڑا کئی تا اس طرح مثلا دا وہی کہ ساتھ اوزی نو اللہ وجلے دے نو اغت تا مردار وئی او وئی حرام دے اور چھ پخبلا پی چار راک آگی او پخبلا ملکی نو وئی حلال دے دا دوکا ور کئی او کتا سدری اطاعت اکود شیطانانو بے شک تاسو با مشرکان یہ دا ولی مشرکان بھائی حیث عدلتم عن امر اللہ لکم و شرعہ الی قول غیرہ فقدمتم علیہ غیرہ فہذا هو الشرک کما قال تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ تفسیر ابن کثیر دائی مطلب بیان کرے کہ دا اللہ دا حکم نا دا بلچا حکم مخکی کول شرک دے دا اللہ دا حکم مقابلہ کی دا بلچا حکم منل شرک دے سنگا چی سجدہ کول شرک دے دام شرک خودی تا شرک فی الحکم ہوئی او دلائلو کی یو دلیل دا دے چو ان اطاعتموہم انکم لمشرکو فتاسو دی شیطانانو دا شیطانی خبر امنلا نمشرکان بشر دا عقیدی خبر نہ کری فتاسو دی دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی اطاعتو کو نو دا اطاعت بم شرکی نو غیر شرعی قانون بنی فیصلی کول شرک دے غیر اسلامی حکم منل شرک دے اور دلائل نورم دی خویو دلیل دا دے جو ان اطاعتموہم انکم لمشرکون اطاعت تے شرک ویلی دی حکم منلو تے شرک ویلی دی ذکر چاگا حکم دے شیطان دے خبر دے شیطان دا تے منینو شرک شو او من کان میتن آیا اغا سوک چی وی مر اپس منگا حقا جون دیکھڑے وی او گرزولو وی اغیر پا رنا چی گرزی پا رنا سر پا خلقو کے وشان دا اغا چا کے دیشی چی حالت دا اغی پا تیرو کی وی چی وطے نشی دا اغا تیرو من دارنگی خیستا شوی دا کافر دا پا اغا عمل چی دیئے کئی دا دا مومن او دا مشرک مثال دے چی مومن مثال دا جون دی دے او دا مشرک مثال دا مری دے دا مومن مثال دا موحد مثال دا اغا کس دے چا غصر رنا دا اور دا مشرک مثال دا اغا کس دے چا پتی رو کے دے و وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون او دارنگی مونگا مسلط کری ہو دارنگی مونگا غالب کری ہو پا ہر کلی کے اکابر مجرمیہا غٹ مجرمان چه سازش او کی پدی کلی کی دا پیغمبرانو خلاف او سازش نکی دی مگر دا خپلو زانونو دا تباہی دا پارا خودی نپوی او چه کل راشی دی تا نخا نوائی دی چه مونگا ہیچر ایمان نراورو تر اغی چرا تر حقی چه ورکلشی مونگتا پا مثل دا اغی معجزو چه ورکلشیوی پا خوانو پیغمبرانو تا اللہ پاک خپوئی گی حیث یجعلو رسالتا کہ پا کم زیکی کی گی دی اخپل پیغام او پا کم زیکی نازل کی اخپل پیغام او چالا پیغمبری ور کی یقینا ابرسی آغی خلقو تا چی جرم کرے دے رسوائی دا اللہ پا دربار کی عند اللہ دا اللہ پا نیز سوغارن مانا حوانن سوغارن مانا حوانن حوان مانا سپکاوے رسوائی ذلت نصغار مانا دلتا کہ حوانن دے دا عمر پا لحاظ سرا یا دا جسم پا لحاظ سرا ورکوٹ والے دیدے کی مراد ندے بلکہ ذلت مراد رسوائی اور سخت عذاب پا سبب دی چی دی سازش کی حافظ ابن کثیر وائی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا یعنی سلطنا شرارها مطلب بیانی سلطنا شرارها دارنگی مونگا مسلط کریو او غالب کریو ہر کلی کے غٹ مجرمان کہ اغیتا قرآن پہ اصطلاح کی مترفین ہوئی مترفین عیاش طبقہ سرمایہ دار خلق داما پہ ہر کلی کم کلی دے تباہے فیصلہ کریوا پہ اغیبی مسلط کریو ہر کلی نے مراد دا دے کہ ہر اغا کلے چی دے کم دے تباہے فیصلہ کریوا سورت سبا آیت نمبر 34 اور 35 کے فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ سورہ السبا سلور دیرشم آیت اپیز دیرشم آیت سورت السبا داغی مضمون اور دلی آیت مضمون یو دے اغا آیت دلی تفسیر دے نو لے گلے مونگا پہ حس یو کلی کے حس یو خبرون کے مگر چکل میں لے گلے ہو نو ویلیو مترفینو سرمایہ دارو خلقو داغ کلی سرکشانو خلقو داغ کلی عیاشو خلقو داغ کلی دولت مندو خلقو داغ کلی چھ من پا اغا خبرہ چھ تاسو پا غیلے گلی شیوی ہے انکاریان یو انا بما ارسلتم بہی کافر او دا ما ارسلتم بہی نسم مراد دے توحید من پا اغا توحید بانی چھ تاسو پا غیلے گلی شیوی ہے انکار کرو اور دیوی چی منگا زیاد چیو پا مال کی پا اولاد کی استاسونا استاہد مرگرونا او منتبا عذاب نمیلاوی ذکر چی دنیا چی منتا مال و اولاد زیاد کرے دے اللہ پاک ندادری خبر نخدا چی منگ دا اللہ پاک خوخیو نو چی خوخیو نو منگ لوا عذاب ولی را کر نو استاسو خبر نمانو نو کشمکش دې سرمایه‌دار اوسه د مقابلې نه شروع شو. بس هغه څوک چې اراده کړی وي الله پاک چې هدایت ورکی هغه ته د توحید، نو وګرځي سینه د هغه د اسلام د پاره، پرانیزي سینه د هغه اسلام د پاره، یوسع قلبه للتوحید والایمان به. حافظ عماد الدین ابن کثیر قال ابن عباس يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. يشرح معنى يوسع، قلاو بكي الله ده هغ سينا ده توحيد ده پارا او ده توحيد بني ده ايمان ده پارا. اسلام معنى منلو ده توحيد ده منلو ده پارا. او اغا سوك چه اراده کروي الله پاک چه ده گمراه کی، ذکر چه دے دے گمراہے مستحق دے او عنادی دے اپزر مہر لگولے دے، نو اوبا گرزی اللہ سینہ داغی دویقن تنگا، حرجن دیر تنگا، دس دا پارا توحید دا پارا. توحید خبر ہے زلطہ نکو زیدی لاری بندی شوی دی، ذکر چه اللہ مہر لگولے دے او مہر والی لگولے دے، ذکر جدے پوئی گیا و نمانی، نو چھ پوئی گیا و نمانی نو اللہ توفیق نور کئی، نو دے زلدار بندشی، نو دے اسلام خبرہ دے توحید خبرہ دے پیغمبرانو دے خلینا اوری نو امی زلطہ نکوزی گی. گویا کہ دے خیجی با آسمان تا، لیکن آسمان تا خطل خگران دی، خوکسوک اخیجی نو درجہ اوچا تا دا، نو تا تخکتا کزدل آسان دی او خطل گران شوی دی، شیطان و تا گران کری دی، کنی توحید منل خو برا خطل دی، او توحید نمانل دا برا نخکتا کزدل دی، نو اخکتا کزدل و تا آسان شوی دی او برا خطل و تا گران شوی دی. دارنگی گرزئی اللہ پلیتی باغی خلقو چیمان نرولی، دا لار دا رب ستادا مستقیما نیغا، او بیشک مونگا جدا جدا بیان کری دی اخپل نخی دا آغا قوم دا پارا چی نصیت قبلی. وی با دی دا پارا کور دا سلامتیا این جنت دا رب پا دربار کی، او دا اللہ دا دی دوست دے پا سبب دا آغی اعمالو چی دیئے کئی، یعنی اعمال پا وجہ دوست شوئے دے دے نصب دا وجہ نہ دوست شوئے نہ دے، دا اللہ دوستی دا عمل پا وجہ دا. اور پا اگر روز کی جمع کئی بجوی لرہ اللہ پاک ٹول نہ وہی وجہ اے ٹول گئے دے پیریانو، قد استکثرتم من الانسے، بے شک دیر گمراہ کری دی تاسو انسانانو، سوچ کوا بے شک دیر گمراہ کری دی تاسو انسانان، نواقی دے پیریانو کے جو کم سرکش پیریان دی چیتانان دی او دے ابلیس اولاد دے، دیر خلق گمراہ کری دی، کفر و تخیستہ کئی، کمیونزم و تخیستہ کئی، او دے کفر ہر خبر و تخیستہ کئی، دیر خلق گمراہ کری. قد استکثرتم من الانس معنا دا قد ادللتم کثیرا، قد ادللتم کثیرا، معالم التنزیل، دیر گمراہ کری دی تاسو خلق خنن زید و زخلا. وائی با دوستان دوی دا انسانانو نا چه دنیا کی وصر دوستی وا، چه اے زمون ربا فیدہ حاصل کری وا بازو خلق پا منکی بازو دا بازو نا، فیدہ حاصل کری وا پا منکی بازو دا بازو نا، یعنی دی مشرانو زمون دا کشرانو نا فیدہ حاصل کری وا امونگی پا غلط اللہ روان شوی ہو، و اخپلا لیدری و مشریع پا منگ بنی چمکاو دا. وبلغنا امونگا اور سدو اخبر اغی نیتی دا جتا مقرر کرے ہو، او اس مونگا پارس پوشی بھی دا خبر ابدی والے کئی چې دې مشران الله سزا زیات ورکی زمونږ نه او یا چې مونږ ته معافی وکي الله به وایي چې النار مسواکم اور زید اوسیدو د استاحو د ټولو لپاره او اوسیدون کی بیا تاسو په دې اور کې سوا د هغه وخت نه چې الله وغواړي نبی براوزه سوچ کا وا خبر ہوتا دا تعلیق بالمحال دے دا تعلیق بالمحال دے ذکر چه دا بحث دا مشرکین ہو دے او مشرکین خود دوزخ نبا اللہ نو باسی او دا غید رائستو ارادہ بنا کئی او که ارادہ او کی نو بے باسی خو ارادہ بنا کئی وچه نبا کئی نو نبا اوزی دا مانا دا ان ربك حكيم عليم دا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم بما كانوا يكسبون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم بما كانوا يكسبون دارنگی غالب قومونگا بعض ظالمان پا بعضو باندے چه سزا والا ور کرشی پس سبب دی پس سبب دا اغا عملونو چه دیئے کول چه دوی با کول دا اغی عملونو پا وجہ پا یو ظالم باندی بل ظالم غالب کوما او عادل با علا غالب کئی چه خلق دا اللہ دا رحمت مستحق شی اور چی مستحق نئی نو عادل پہ نہ راولی لیکن یو ظالم پہ زیبل ظالم راولی ما من ید الا ید اللہ فوقها ولا ظالم الا